اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हाणे त सिपारो ॿारहों हिते ख़तमु थो थिए ऐं पंहिंजो सिपारो तेरहों हितां कहिड़ो तेरहों थो शुरू थिए उहो मां उभर रहियो नफ़्सी हाणे इहो सिपारे जी बि ॻाल्हि कंदा हलूं हाणे हींअर त जेके क़ुर शरीफ़ छापीनि था पंहिंजे सऊदी अरब वारा ऐं ॿिया पोइ हुननि में सिपारनि जो ॻाल्हि कोन्हे मंज़िलूं वंज़िलूं ॿिया के ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं पर सिपारा हुआ टीह सी माना टीह पारा माना हिसा टीह भाङा टीह हिसा क़ुर शरीफ़ खे टीह हिसा छो कयूं पंहिंजो इहो हिकिड़ो माण्हुनि खे इल्म वारनि खे ख़बर आहे पर असां जिन खे ख़बर कोन्हे त पोइ इहा ॻाल्हि सम्झाइजे हिते त पंहिंजो क़ुर शरीफ़ जॾहिं तरावियूं पढ़ंदा आहिनि पंहिंजो इस्लाम जे पंहिंजा मुस्लमान रमज़ान जे महीने में त पोइ तक़रीबन टीह ॾींहं थींदा आहिनि रमज़ान जा या उणटीह या टीह जेतिरा बि थियनि त पोइ टीहनि हिसनि खे क़ुर शरीफ़ में विरिहायूं घणे लफ़्ज़ घणे हर्फ़ घणे पंहिंजो घणे पोइ टीह भाङा कयूं हुनखे पोइ पहिरियूं भाङूं फलाणे नालो हीउ ॿिए भाङू ॿियो नालो हीउ टियों भाङू वारो मतिलबु उहो रखियऊं त हिते जेको वाधो पूरो थिए थिए यानी पूरा हिसाब करे घणे पोइ हुनखे डिवाइड करे छा करे इहो कूफे में ऐं बसरे जे पहिरियां पहिरियां उलमा जेके कूफे ऐं बसरे जा इन्हनि माण्हू ॻणिया कूफे में हज़रत अली रज़ी अला ताला हुन खां पोइ ॿिया माण्हू इमाम अबू हनीफ़ा बि कूफे में ॿिया माण्हू कूफे में बसरे में बि तमामु वॾा वॾा वॾा आलिम हुआ मतिलबु इहे ॿ शहर हुआ जेके पहिरियां पंहिंजो इल्म वारा माण्हुनि जा उन्हनि पोइ इहे मुहबत में पंहिंजे इश्क में पंहिंजे लफ़्ज़ ॻणिया हर्फ़ ॻणिया पंहिंजो सभई ॻणे पोइ हिसाबु करे रखियऊं चवनि त हीअ अहिड़े नमूने सां टीहनि सिपारनि में था बदिलायूं त जीअं हिकिड़ो सिपारो पढ़जे हिकिड़ी राति ॿियो सिपारो ॿी राति टीह रस्ता सिपारो पोइ मंज़िलूं कयूं हीअ कयूं ॿिया सभई अहिड़े नमूने सत हिसा हुआ सूरतनि जे हिसाब सां हिसा हुआ त सतनि ॾींहंनि में जेकॾहिं पूरो कजे त पोइ हीउ पहिरियों हिसो हीउ ॿियो हिसो हीउ टियों हिसो चोथों हिसो पंजो छहों सतों हिसो पर जेकॾहिं टीहनि में पोइ अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां इहो रखियऊं हिसाबु हाणे हिते पोइ कंहिं वक़्तु ईअं थो थिए सिपारनि मंझि जो ॻाल्हि हले पई अञा लफ़्ज़ उहो जुमिलो पूरो न थियो आहे ॻाल्हि अञा अॻिते पई त उहो ॿियो सिपारो थी थो वञे छो जो हुननि जेको हिसाबु पंहिंजे मुहबत सां रखियो सो इहो त भई हिते हिकिड़ो सिपारो पूरो थी हलियो आहे हाणे हेॾां अॻिते जेको आहे पोइ ईअं थिए केतिरनि जॻहियुनि ते ईअं आहे पोइ हिकिड़ी आहे त हिकिड़े सिपारे में हिकु सूरत जी आहे मसलनि सूरत हिजर जी सूरत में हिकिड़ी हिकिड़ी आहे त पहिरें सिपारे हुन में आख़िरी सिपारे में ॿी ॿियो सॼी सूरत ॿिए सिपारे में हिते बि जेको आहे सो वमा उभर रहे हाणे तूं ज़ालिक ज़ालिक अली आलम अनिल डायलॉग हले पियो ऐं पंहिंजो ॻाल्हि हले पई ऐं उहो मां उबर नफ़्सी ऐं पाण खे बरी नथो सम्झां ऐं उहा कंटिन्यूस ॻाल्हि आहे हिकिड़े माण्हू जी पोइ हज़रत ज़ुलैखा चइजे या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जीअं पाक में अर्ज़ु कयोसीं जंहिंजी बि चइजे पर उहो ॻाल्हि हले पई पर सिपारो बदिलजी हलियो पर इन माना में सिपारो को ज़रूरी न आहे त आलिम जो काज़ उते ई बसि बीह रहे ऐं बसि ख़तमु आहे भई हुनजी मर्ज़ी आहे भले आयत पूरी करे भले ॻाल्हि उहा पूरी करे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे तख़्त ते विहारे हुन खां पोइ पूरो करे जीअं वणे थी करे पर मतिलबु पोइ असांजा आलिम वरी जेके आहिनि मखी टमखी ऐं पंहिंजो उहो चवंदा बसि हिते हाणे ख़तमु कयो बसि पोइ ख़तमु कयो ठीकु आहे ऐं सूरत कहफ़ में बढ़िया नमूने सां उहो अञा ॻाल्हाए पियो त पंहिंजो बदिलजी वञे सिपारो जेको आहे वरी ॿियो सिपारो थी थो वञे अहिड़े नमूने थियनि था पोइ हाणे हिते इहो हिकिड़ो इहो अर्ज़ु कयोसीं ऐं पोइ हाणे माण्हू खां विस इहो आहे त भला आइन जा लॻी पई आहे इन मथां टे फिगर आहिनि मथां हिकिड़ो फिगर आहे विच में हुनजे पेट में आइन जे ॿियो फिगर आहे हेठां वरी हुनजो टियों फिगर आहे हाणे इहो माण्हुनि खे सम्झाइणो पवंदो न त माण्हू खे विसरी वेंदी ॻाल्हि छा आहे छो जो इहो सिपारनि जो में जेके आयतूं आहिनि उन्हनि जो नंबर आहे या उन सिपारे में जेको आहे रुखू आहे उनजो नंबर आहे या अहिड़े क़िस्म जा इहे टे नंबर आहिनि उहे माण्हुनि खे सम्झाइणा पवंदा ॿारनि खे त भई हिन मतिलबु हीअ आहे हिन मतिलबु हीअ आहे न त ख़बर कोन पई इहे ऐं लिखी पिया आहिनि मथां हिकिड़ो फिगर लॻो पियो आहे हिकिड़ो विच में हुन पेट में ॿियो फिगर लॻो पियो आहे हेठां टियों फिगर लॻो पियो आहे छा लॻो पियो आहे हिन जो मतिलबु सम्झाए पोइ जॾहिं ज़ाहिर माण्हू साम्हूं हूंदो त सम्झंदो ख़बर पवंदी उस्ताद खे सभु ख़ुदि ख़बर हूंदी पवंदी हाणे उस्ताद खे ख़बर आहे अलाए कोन्हे ख़ुदा खे ख़बर आहे ऐं हर भरो इल्ज़ाम कोन थो हणा त कंहिंखे ख़बर कोन्हे कंहिंखे ख़बर बि हुजे पर घणा मूं जहिड़ा चिट ख़त जा हुनखे कोन्हे ख़बर त छा आहे छा न आहे छो लिखियो पियो आहे ऐं लॻी पई आहे हिन मथां हिते लॻो पियो आहे हीअ फिगर हेठि लॻो पियो आहे ॿियो फिगर अलाए छा आहे मतिलबु बरहाल इहा ॻाल्हि इहा कयोसीं हाणे वरी अर्ज़ु कयासीं त कालल मलकू तूनी बि ही अस्तख़लिसो ले नफ़्सी हू पहिरीं जेको उतूनी चयोसीं जेको अञा जेल में हज़रत पंहिंजो यूसुफ अल इस्लाम उते जेको माण्हू हुन वटि वियो ऐं पंहिंजो चई आतू माण्हू वियो ऐं उतूनी बि ही त पोइ पंहिंजो उतूनी बि ही मूंखे मूं वटि आणियोसि ऐं जुमिलो पूरो थी हलियो हिते जेको आहे सो चए थो उतूनी बि ही अस्तख़लिसो नफ़्सी कंटिन्यू हिकिड़ी जुमिले हुनखे मूं वटि आणियो मूं हुनखे पंहिंजे लाइ ख़ुलासो कयो आहे त इन मज़ा हिकिड़ी माना असीं उहा कढी सघूं था त हुते महफ़िल में वेठो आहे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम बि जजमेंट में मतिलबु जॾहिं इहो सुवाल जवाबु थिए पियो औरतुनि खां त हुते वेठो हुजे पोइ चई हाणे मूं ॾे आणियोसि हेॾां हेॾां आणियोसि मूं वटि भरिसां मुंहिंजे आणियो त आउं हुन सां ॻाल्हायां पर हू परे बीठो आहे इहो हिकिड़ो ख़्यालु आहे पर मतिलबु जेको तव्हांखे वणे सो जेको दिलि में माना वेहेसि आहे महिननि ते ज़िद न कजे बसि हीअ माना आहे न त ॿिया सभु काफ़र आहिनि ऐं मुस्लमान जा माना ई न कंदो त ऐं पादर हलंदोसीं विढ़ंदोसीं अहिड़ी ॻाल्हि अजा ई छा जी छा कजे भई आलमान हीअ ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पर पोइ जीअं अर्ज़ु कयोसीं त पहिरियां आलम जा माना कोन कढंदा हुआ पर ॾिसो हिते जेको आहे सो साॻे ई जुमिले में पंहिंजो जेको अज़ीज़ मिस्र आहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे चयो त अस्तफ़ी पंहिंजो हिनखे या यूसुफ़ अरिद अन हाज़ा उन साॻे ई जुमिले में हुन ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम खे चए थो नालो कोन थो वठे त ज़ुलैखा तूं हीअं कर यूसुफ तूं हीअं कर पर हुनखे चए थो अस्तफ़री लीज़म बि की साॻे ई जुमिले में हाणे हू फीमेल थी वियो हू फेमिनन थी वियो हू जेको आहे सो मेस्कुलिन थी वियो हू जेको आहे अहिड़े नमूने सां हिकिड़ी साॻे जुमिले में कॾहिं काल फलाणो नालो कोन्हे हुनजो कॾहिं काल चवण खां सवाइ हुनजी ॻाल्हि करे थो वठे अहिड़े नमूने सां अलाह ताला को कंहिंजो पाबंदि कोन्हे त पंहिंजो हरू भरू उहा अहिड़ी ॻाल्हि सम्झाए पर माण्हू खे सम्झणी थी पए हिन करे हाणे ते इहो अर्ज़ु कयोसीं त काल जलनी काला आतूनी बि अस्तख़लिसो ले नफ़्सी फलमा कलमो कौल इन कल यौम लदैना मकीनुनि तमखिनत वारो हैसियत वारो अथॉरिटी पावर तोखे असीं ॾियूं था हाणे एतिरे पहिरीं ॻाल्हि करे छॾी अमीननि तूं अमानत वारो साहिबु आई रसूल सलाहु खे बौसत खां अॻु में बौसत माना नबूअत जॾहिं हुनखे अञा ख़बर पई त भई आऊं नबी आहियां हाणे उहो त मतिलबु त मसइलो पैदा न कजे त चए भई अज़ल खां वठी रसूल सलाहु नबी हुयो उहा ख़बर आहे मतिलबु उहा पंहिंजी जाइ ते ॻाल्हि पर जॾहिं रसूल सलाहु खे ख़बर मतिलबु पई त भई आऊं नबी आहियां हाणे मूंखे हुकुम कयो आहे कार घरा जे वाक़िए खां पोइ हुनखे हुकुम थियो त हाणे तूं हीअ ॻाल्हि पधरी कर अंज़र अशीरत कल अखरबीन कुम्फा अंज़र या यूहल मुज़म्मिल या यूहल मुदसर कुम्फा अंज़र पर जॾहिं हुकुम थियो वाह उनखे चइबो बासत त बासत खां अॻु में रसूल सलाहु जेको आहे सो अमीन मशहूरु हो छो त अमानत वारो साहबु हो ऐं पोइ उहो वाक़ियो हुयो जेको बैतुल्ला ठाहिनि पिया ऐं पंहिंजो मसइलो थियो त केरु रखे पथर जेको आहे हज़रत असवद जो किथे रखिजे केरु रखे केरु रखे छो सभु माण्हू वेड़े आसीं रखंदा हुयूं असांजो कबीलो रखंदो पोइ रसूल सलाहु आयो पियो चऊं भला हीअ अमानत वारो साहबु आहे हिनखे त असीं चऊं त असांजो मसइलो इहो हल करे पोइ रसूल उहो मसइलो हल करियो त हाणे हिते अमानत वारो साहबु यूसुफ अल इस्लाम हिते हिनखे चई त अमीन आहे हाणे हिन खां अॻु में पाण चई चुकासूं हीअ थो चए त मकीन आहे तूं तमकिनत वारो साहिबु कुवत पावर अथॉरिटी ताक़त तोखे असीं था ॾियूं यादि ॿई बि ॻाल्हियूं थी हलियूं हिन खां अॻु में साबित थियो त पंहिंजो सिद्दीक़ आहे सचो या इहो सिद्दीक़ पंहिंजो हू था चवनि ऐं माई बि जेका थी आख़िर में चए त हीउ सचो आहे ऐं पंहिंजो उते जेको जेल में जो आहे त मोहसिनीन जेल वारनि ॾिठो पंहिंजो वाइटो भई हीउ माण्हू सुठा कमु करे थो त हीअ वेल डूअर आहे गुड डूअर आहे मतिलबु हीअ माण्हुनि सां चङा कमु थो करे अहसान जा कमु थो करे मोहसिन आहे चङाई वारा कमु थो करे ऐं पंहिंजो अज़ीज़ मिस्र जेको आहे उन वटि साबित थियो त हीअ जेको आहे सचो आहे त इन करे हीअ सभी सलाहियतूं आहिनि हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जूं त हीअ अहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे जंहिंखे हे हीअ अथॉरिटी पावर हीअ जेका पोज़ीशन आहे हीअ जेका मामूरियत आहे असीं हिनखे ॾेई सघूं था हाणे इन करे हिते अर्ज़ु करियां हिकिड़ो त कहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि खे अख़्तियार ॾिजे पंहिंजो हुकूमत में पोज़ीशन ॾिजे नौकिरी ॾिजे या मतिलबु त चइजे त हीअ तूं कमु कर इहो असीं मेंबर ऑफ असेंबली था ठाहियूं असीं मेंबर ऑफ प्रोविंशल असेंबली था ठाहियूं नेशनल असेंबली फलाण धूड़ प्रसाद हाणे सभु जेके वाहियात माण्हू थर्ड क्लास माण्हू जेके ज़लील माण्हू ख़्वार माण्हू जेके माना दादागीर मतिलबु बदमाश माण्हू उन्हनि खे जेको आहे असीं चूंडे पंहिंजो रखियूं था अॻु में छो जो ॿियो को हुन माण्हू अॻियां बीहे को बीह कोन थो सघे छो जो हू माण्हू अचनि था पादर था हुननि माण्हुनि खे चए भेण तूं भॼे न पासे पोइ हाणे चङो माण्हू को रखी कोन था सघूं असीं ऐं हुकूमत वारा बि जेको ॻोल्हे ॻोल्हे माना जेको सभिनी खां बदमाश रिश्वतखोर ऐं पंहिंजो लुट मार खणण वारो उनखे रखनि पोज़ीशनूं हीअ मिनिस्टर आहे हीअ फलाणा आहे हीअ फलाणो आहे हाणे अहिड़े इहो जॾहिं कू थींदी त अलाह ताला उन क़ौम जा उहा बरक़त कढी छॾींदो हुन मथां उहा चङाई कढी छॾींदो हुन मां सुलह अमन जी ॻाल्हि निकिरी वेंदी हली पोइ जेको आहे सो माण्हू ख़्वारी ऐं बदमाशी ऐं पंहिंजो इहो बुख ऐं डपु जेको आहे सो क़ौम में पैदा थी वेंदो हलियो सूरत नाल में इहो सम्झो लीला ऑफ क्रेशन में बि इहो त पंहिंजो इहो थो थिए त तूं तो असांखे बुख ऐं बुख ऐं जू छा चइबो आहे बुख ऐं ॾुकर ऐं ख़ौफ़ जूअल ख़ौफ़ जूअल ख़ौफ़ इहो मुसलत थो करे इंसाननि ते जॾहिं माण्हू में करप्शन थी पैदा थिए त हाणे हिते कहिड़े क़िस्म जे माण्हूअ खे रखिजे नौकिरी मंझि त हाणे मिनिस्टर जेको आहे सो हिते ई जीअं अर्ज़ु थियो त पंहिंजो तमकिनत वारो सचो अमानत वारो ख़यानत न करण वारो ऐं ज़ुल्म न करण वारो जाहिल न हुअण वारो इहे सभई ॻाल्हियूं सलाहियतूं हिते हज़रत यूसुफ अल इस्लाम में आहिनि उनखां पोइ वरी पाण ई चवे थो त आउं हफ़ीज़ आहियां ऐं अमीन पंहिंजो अलीम आहियां त इल्म वारो बि हुजे हिफ़ाज़त करण वारो बि हुजे अमानत वारो हुजे तमकिनत वारो साहिबु जिते सभु माण्हू भरोसो करे सघे सचो माण्हू हुनखे सम्झे हू मतिलबु इहे सभई सलाहियतूं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम में थियूं जंहिं जेका पोज़ीशन ॾेई सघे थी त मिनिस्टर तव्हां पाकिस्तान में रखो न सिंध में अहिड़ा मिनिस्टर रखो जेके बिना चङा हुजनि पंजाब में बलोचिस्तान में जेके बि अहिड़ा ब्रगो ॻोल्हे ॻोल्हे बदमाश जेको सॼी धरती खे लुटे फुरे बिन सां उहो मुसीबत हुनखे तव्हां रखो तव्हां मिनिस्टर करे पोइ हाणे कीअं कमु कमु हलंदो उहो मुल्क खे पुरींदो मुल्क खे डोलाव कंदो ऐं अहिड़ो कमु कंदो जिठियूं कंदो जहिड़ियूं थियणो पयूं तव्हां सां हाणे छा कजे करे नथी सघिजे का ॻाल्हि ॿी हाणे इन इहो थियो हिकिड़ो यानी मिनिस्टर कहिड़ो रखिजे जेको मुल्क खे हलाए ऐं बादशाह पोइ हिनखे अॻिते पाण जीअं अर्ज़ु कंदासूं त तौरात में बि आहे त बादशाह सलामत हुनखे चयो त भई तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे ऐं आऊं मुंहिंजो तख़्त जेको आहे सो मुंहिंजो आहे ऐं उन ते हमिलो न कजां ऐं मूंखे डीथ्रो न करे छॾिजां तख़्त खां हौसले न छॾिजां बाक़ी सभु तूं कमु तुंहिंजो पाण ॼाणे माना मेन हिन जो जेके ख़ज़ाइन अर्ध आहिनि उन जो यानी फाइनेंशियल इहो जेको बि तरीक़ो आहे तूं संभालजांइ ज़ाहिर ॿिया बि डिपार्टमेंट थियनि था को जजमेंट वारा ॿिया हूंदा इंसाफ़ करण वारा या पंहिंजो बॉडर्स खे संभालण वारा मिलिट्री पुलिस या छा हीअ उहो ॿिया बि हूंदा मतिलबु डिपार्टमेंट ॿिया बि हूंदा पर हीअ जेको ख़ासि हिनखे डिपार्टमेंट मिली वियो हलियो उनजो अख़्तियार सॼो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम वटि आहे बादशाह खां पोइ ॼण ॿियो नंबर हीअ बादशाह हुते चए थो तौरात में त मुंहिंजे तुंहिंजे हुकुम खां सवाइ को कख बि बीणो न कंदो जीअं तूं चवंदे तीअं थींदो ऐं बसि मुंहिंजो आऊं तोखे मुंडी ॾेई थो छॾियां मुंडी हॾींदा हुआ अॻे ज़माने में या हार पाराईंदा हुआ या छा अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदा हुआ चई तोखे आउं अख़्तियार ॾेई थो छॾियां हाणे ॿी असीं ॻाल्हि ॾिसूं था हिन क़ुर शरीफ़ में ई त बादशाह कहिड़े यानी हाणे पाण ॾिसो बादशाह जेको आहे जेको प्रेसिडेंट साहिबु घणो करे कॾहिं कॾहिं प्रेसिडेंट अहिड़ो हूंदो आहे जो उहो सफ़ा वीचारो कुझु नथो करे सघे पोइ चवनि फलाणे प्रेसिडेंट खे वीचारे खे आज़ादु करियो पुटी था खे चऊं फलाणे खे आज़ादु करियो हुनखे विहारे छॾियो अथई या अहिड़े क़िस्म जा सफ़ाई बेकार यानी कंहिं कम जो कोन मिले सां न को करे सघे न को हाणे जीअं क्वीन वेठी आहे असांजी माइटी इंग्लैंड में उहो कुझु नथी करे सघे भले दुनिया पई बर्बादु थिए माण्हू वेठे सां छा पिया कनि हुनजो ब्लेयर ऐं हुनजो कैमरो हुनजो हरामियुनि जो जेको आहे अॾो ठाहियो वेठो आहे पर क्वीन वीचारी माठ खे वेठी आहे हुनखे कुझु चई न सघे बे वस जेका पई आहे ॼण ज़ाहिर हुनखे वेंदो हूंदो उहो हरामी सम्झाईंदो हूंदो त भई हीअं आहे हीअं हीअं ऐं कारो मुंहुं थो करे सॼे मुल्क जो सॼी दुनिया जो पर हुनखे केरु चई कोन क्वीन जेका वीचारी हुनखे चई नथी सघे त भेण बदमाश जो औलाद तूं अहिड़ो छा थो कमु करीं तूं हीउ ज़ुल्म थो करीं धरती ते हुनखे चई नथी सघे अहिड़ी भेण कहिड़ी बादशाहत आहे या का बादशाहत आहे या बि का बादशाहत आहे भेण तूं कुझु चवंदो चई सघीं बादश पंहिंजे हुनखे हरामी खे जेको हेठि वेठो आहे तुंहिंजे सॼो मुल्क खे डोलाव करे छॾियोसि पर सॼो मुल्क फुरे छॾियोसि सॼो लुटे छॾियोसि सॼो माना ज़ल ज़ुल्म सां वार मांगसि माना कुता वार जा जेके छॾिया मुल्क खे बर्बादु करे छॾियो सॼो मुल्क न कुई जेका चुप करे वेठी आहे भेण सां अॼु ईंदी हुनजो पुटु जेको आहे हिते ईंदो असांजे हिन में ऑकलैंड में न्यूज़ीलैंड में अचे थो बसि जो खटियो अथऊं भेण सां रांदि जेका रगबी ओला धूल फसाद हाणे उहो ईंदो हुनजो पुटु जेको आहे अॼु उहो लहंदो हाणे हितां कहिड़ी हैसियत आहे हिन खां सवाइ जो भई बूथ था ॾिसो कैमराऊं थियूं अचनि माण्हू तव्हांखे पूजींदा भेण सां धरती ते कहिड़ो ज़ुल्म धरती ते पियो आहे तव्हांखे भेण शर्म कोन थो थिए जो तोखे बेशरम माण्हू तव्हांजो चयो मां पंहिंजे माण्हुनि खे भेण अहिड़ो बेहयाई जो कमु छा कयो अथव धरती खे डोलाव करे धरती खे बर्बादु करे सॼी माण्हुनि खे वीचारनि खे हराम एॾो अहिड़ो हलाक करे भेण का ॻाल्हि आहे का मुसीबत आहे त अहिड़ो बादशाह छा लाख माण्हू रखे अहिड़ी बादशाह खां बिंग भली भेण सां बादशाह कहिड़ी आहे हाणे इन करे हिते असांजे क़ुर शरीफ़ में सूरत बकर मंझि बादशाह में कहिड़ियूं सलाहियतूं हुजनि उहे असांखे ॿुधाए थो क़ुर शरीफ़ अलाह ताला ॿुधाए थो त सॉल जेको तालूत अल इस्लाम जेको आहे बादशाह हुनखे करे थो अलाह ताला पंहिंजो हुननि जो सैम्यूल जेको हुन ज़माने जो नबी आहे उहो हुनखे मुक़ररु थो करे उहो चवंदा असांखे बादशाह खपे बादशाह खपे बादशाह हुजे पोइ हुन वटि बादशाह तेसि ताईं कोन हो नबी हुयो रुगो जेको कमु हलाईंदो हो पोइ हाणे जेको आहे पावर बादशाह खे था ॾियनि हाणे बादशाह तालूत खे था कनि पोइ क़ुर शरीफ़ में हुनजो आहे तालूत में कहिड़ियूं सलाहियतूं आहिनि ॿ सलाहियतूं आहिनि हुनजूं हाणे हीअ ॿ सौ छाएतालीह आयत आहे सूरत बकर में हुन में फरमाए थो त शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलम तर इल मलय मिम बनी इसराइल मिम बादि मूसा इस क़ालूल नबी लहम पंहिंजे नबीअ खे चयऊं हिन नबी सैम्यूल अल इस्लाम हुयो नबी हुन वक़्तु अबासा लना मलिकन असां ॾांहुं असां ते हाणे बादशाह हिकिड़ो करे मुक़ररु कयो बाक़ी बादशाह आणियो असां ते नुक़ातिल फी सबीलल्लाह वग़ैरह वग़ैरह पोइ हाणे इहा ॿ सौ छाएतालीह आयत आहे वॾी आयत आहे ऐं पोइ कोन थो पढ़ां पर चवनि था असांखे तकादा कयूं त असांखे हिकिड़ो बादशाह खपे हाणे छो जो असांजा कमु हलाए ऐं माण्हू असां विढ़नि था ऐं असांजे हाणे पोइ जेको पंहिंजो वकाल लहम नबी हुम हुनजे ॿ सौ सतेतालीह आयत आहे उते थी हले वकाल लहम नबी हुन नबी चयो हुननि खे इन अलाह कद बास लखुम तालूत मलका मलिका तव्हां ते तालूत जेको आहे हुनखे मुक़ररु कयो अथई त बादशाह करे हाणे हुननि खे एतिराज़ु हीउ वरी कीअं आई तालूत अल इस्लाम तालू जेको बादशाह वीचारो थियो सैम्यूअल पंहिंजो नंबर सॉल हुनजो नालो हज़रत दाऊद अल इस्लाम जो उहो सहुरो आहे सहुरो थींदो पोइ हिन वक़्तु अञा तालूत पाण ई जेको आहे घुमंदो फिरंदो हुते हू पिणस जूं गॾहियूं वयूं विञाइजी वियूं तौरात में लिखियलु आहे असांजे मुफ़सरनि खे ख़बर आहे पोइ गॾहियूं विञाइजी वियूं हुन जूं हुनजे पीउ जूं तालूत जूं पोइ हुनखे पिणस चयो त वञ तूं गॾहियूं ॻोल्हे आ किथे केॾां वई हलियो पोइ वियो हलियो टे ॾींहं यको पियो ॻोल्हियईं पियो वियो वियो वियो परे परे परे उते सैम्युअल जे इलाइक़े में पहुची वियो जिते सैम्युअल नबी हुयो उते वेठो सैम्युअल हिन खे ॾिठो ऐं चयईं त आउं तुंहिंजे इंतज़ार में वेठोसि तूं हाणे आयो आहीं तूं भले आहीं हाणे तोखे असीं बादशाह त कयो जीअं आऊं आयो आहियां गॾु हूं ॻोल्हणु पंहिंजे पीउ जूं पंहिंजे पीउ जूं ऐं पंहिंजो इहो मतिलबु जॾहिं नबूअत मिले थी त अहिड़े नमूने सां हज़रत मूसा अलैहि सलाम अर्ज़ु कयोसीं जीअं त टांडो वियो ॻोल्हणु पंहिंजो चयईं उहो जबल में अलाए छा भरे पई किथे भाउ ऐं वञा थो त खणी थो अचां माइनि खे पंहिंजे पंहिंजे घरवारी खे हुते विहारे पंहिंजे ॿारनि खे ऐं पंहिंजे लक्ष जेको होस को धण बण कोला छा पाण सां गॾु हुते हुनखे विहारे चयां उहो वञा थो जबल ते भाउ पीउ भरियो त टांडो थो खणी अचां त वियो टांडे खणण जे लाइ त बोरचाणी त कोन्ह थियो न पोइ हुतां माॻे छा चइबो आहे नबूअत हुनखे मिली वई हली पोइ अलाह ताला जा पंहिंजा कम आहिनि जीअं वणेसि थी करे त हिनखे मल मलिक खे तालूत खे मलिक बनायूं कद बासलकुम तालूत मलिक आहे कालू हाणे हुननि एतिराज़ कयो ॿिया माण्हू ॿिया जेके माण्हू आहे चई तालूत गॾु पियो चाढ़े हाणे हिनखे कयो अथई असां हेॾा शाहूकार थी हेॾा वॾा वॾा माण्हू असीं ज़रदारी असीं फलाणा असां टालपुर असां पंहिंजो मलिक असीं पंहिंजो गीलानी असीं फीलानी असीं अशरफ नवाज़ शराफ़ मुशरफ दूर मोम असांजे सभिनी जे सम्झो असां अहिड़ा हुआसीं अहिड़ा हुआसीं अहिड़ा त मुंहिंजो पोइ चऊं ऐं वरी हिनखे कयो त गॾु हिनचाण वारे खे खणी बादशाह बनायो अथमि पोइ अलाह ताला हुन चयो जेको हुयो न बि हुन वक़्तु ज़माने जो कालू अन्ना यकून हिननि माण्हुनि चयो कालू अन्ना यकून लहुल मल मुल्क की हिनखे बादशाह कीअं मिलंदी अलाई न असां असांखे छॾे वनाहन ऐं असां ते ई बादशाह थींदो वनाहन हक़ बिल मुल्क असांखे वधीक हक़ आहे जो असांखे बादशाह मिलियल हुजे असां अख़बार आहियूं की हीअ आहे अख़बारो सम्झो हिन इहो चऊं बिल मुल्क मिनो हिन खां वधीक असांखे हक़ आहे वलम यू त सातम मिनल माल हिन वटि को माल बि कोन्हे ग़रीब आहे सुञो लॻो पियो आहे भंगो ऐं हिनखे कुझु बि कोन्हे ऐं हिन सात मिनल माल हाणे इन पैगंबर जेको हिन ज़माने जो आहे उहो सैम्युअल उहो त चयो हिननि खे काल इन अलाह हस्तफ़ा हो अलाह हिनखे चूंडियो आहे छाजे करे अलाइकुम तव्हांजे मथां हिनखे चूंडियो अथसि ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म हिनखे पहिरीं ॻाल्हि हिनखे चूंडियो अथई ॿी ॻाल्हि त हुनजो इल्म हुनजो वधीक आहे तव्हां खां इल्म में वधीक आहे हा गॾु चारई पेपर वीचारो हो इल्म वारो जिस्म जिस्म में तव्हां खां वधीक आहे यानी कुवत में ताक़त जेका जिस्म जी जिस्मानी फिज़िकल पावर जेको आहे उहो स्ट्रेंथ आहे हुन में हुन में बि तव्हां खां सघो आहे ऐं इल्म में बि तव्हां खां वधीक आहे ऐं टियों अलाह ताला हुनखे चूंडियो आहे पहिरीं ॻाल्हि आहे अलाह ताला हुनखे चूंडियो आहे चूंडियो इन वरी इन करे अथसि इहो ई ॿ ॻाल्हियूं हाणे टे ॻाल्हियूं थी वई टियूं हिकिड़ो त अलाह जो चूंडजनि कंहिं माण्हू खे चूंडे हुनखे अथॉरिटी ॾेई सघे थो हाणे हिन सभिनी खे चूंडियई अलाह ताला असां ते मुसलत करण जे लाइ मुशरफ़ जहिड़ा पंहिंजे हिननि जहिड़ा हिननि जहिड़ा हुननि जे लाइ नाला वठी वञी पोठो करियो उहो जिनाह खां पोइ लियाकत खां पोइ जेके बि माण्हू नाला हथु अचनि सभु हिक ॿिए खां वधीक हिक ॿिए खां वधीक पर जीअं जेको अॻियूं पोइ वरी सुठो ॾिसण में अचे चए भेण हिन खां वधीक हू हुयो हिन खां अयूब वीचारु चङो हो हिन खां वधीक फलाणो जेको हुयो चङो हो हिन खां वधीक फलाणो हिन ते ॿेड़ी ॿोड़े छॾी पोइ जेका क़ब्र वारी ॻाल्हि रुगो कफ़न चोर न पर हू वरी हुन खां हिकिड़ो क़दम अॻिते चए कफ़न चोर त उहो पर आउं ॾिस छा था कयांव पोइ उन जेके कमु कया त हीअ मिसां अहिड़ो नमूनो यानी हर जनरेशन में जेको असां वटि बादशाह आईंदो हुयो चई ॿेड़ी मुल्क जी ॿेड़ींदो हुयो हाणे हिते इहो चए थो वज़ाद हू बस्त तन फिल इल्म वल जिस्म वलाह यूती मुल्क हू हमेशह जंहिंखे अलाह ताला चाहे तंहिंखे मुल्क ॾेई सघे थो बादशाह ॾेई सघे थो वलाह वासन अलीम हाणे हिते ॼण अलाह ताला हिन सूरत बकर मज़ इहे ॿ सौ पंज छहतालीह ॿ सौ सतेतालीह इहे ॿई आयतूं आहिनि वॾियूं डिघियूं आयतूं आहिनि मूं पूरियूं कोन पढ़ी छहतालीह आयत पर हीअ सतेतालीह आयत तक़रीबन मूं पूरी पढ़ी छॾी आहे हाणे इहो थियो ॼण बादशाह कहिड़ो कजे बादशाह इहो आहे ठीकु आहे पोइ हुनखे दाऊद अलैहिस्सलाम मिलंदो हीअ थींदो हू थींदो हीअ ॻाल्हि हाणे ॾिसूं मज़दूर कहिड़ो खपे जेको तव्हां कम ते माण्हू रखो था पंहिंजे लाइ त उहो तव्हांखे कहिड़ो कहिड़े क़िस्म जो माण्हू हुजे हुनजे लाइ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में इहा ॻाल्हि हीअ टई ॻाल्हियूं तमामु हिकिड़ियूं सुहिणियूं आहिनि जंहिंखे सम्झणु घुरिजे ऐं अॻिते जेके इलेक्शन ताईं करियो पाकिस्तान में त अहिड़े नमूने सां को चङो माण्हू त रखो जो चङाई करे ॿेड़ी ॿुड़ी ॿोड़ी था छॾनि मुल्क जी हाणे टियों इहो आहे सूरत कसस कसस में हज़रत मूसा अलैहि सलाम वञे थो हज़रत मूसा ते जीअं ख़बर भई ॼाओ पंहिंजे आल इमरान जे घर में उनखां पोइ हुनखे अलाह ताला जे हुकुम मुताबिक़ विझी छॾियऊं दरिया में पहुतो वञी पंहिंजे फिरौन जे घर जे भरिसां हुन माई हुनखे कढियो पोइ हुनखे परिश कयऊं वॾो कयऊं पोइ जेको क़तलु थी वियो हुनजे हथां पोइ भॼी वियो हितां मदियन में, मदियन में अची पंहिंजे मिस्र मथां मदियन भरिसां आहे, पर परे आहे माण्हू चङो पंधु माण्हू हलंदा हुआ त परे हो, हाणे जेको आहे गाॾी में चढ़ त ॿिनि टिनि कलाकनि में पहुची वञे त वरी बहिराल उहो परे हो त हुन पहुतो वञी उते उते जेको आहे सो हू छोकिरियूं वेठियूं हुयूं हज़रत शुएब अल इस्लाम जेको बि हुन जो नालो आहे उते उन ज़माने जो नबी आहे उते उन उहो मदियन ई औलाद आहिनि हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जा, पर कतूरा अल इस्लाम जा टी जेका ज़ाल आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जी, हिकिड़ी हज़रत सारा आहे पहिरीं, ॿी हज़रत हाजरा आहे, टी कतूरा आहे, जेके उनजो नालो असांखे ख़बर कोन्हे वधीक असांजे आलमनि खे, पर पोइ तौरात में उनजो ज़िक्र आहे, उनजो पूरो चैप्टर हिकिड़ो त उन कतूरा जे औलाद जो आहे, उनजा छह सत यका पुट आहिनि, पोइ उन्हनि में औलाद जेको वधे थो, बरहाल उहो मदियन उनजो पुटु आहे कतूरा जो हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जा, त इन मदियन जे शहर में हीउ पहुचे थो त पोइ उते ॿ छोकिरियूं जेके ॾिसे थो हज़रत सफ़ूरा उन मथां हिकिड़ी आहे छा अथसि नालो पंहिंजो ऐं ॿी बि आहे उनजी भेण, पोइ उनखे पाणी हज़रत यूसुफ़ अल पंहिंजो मूसा अल इस्लाम पाणी कढी ॾिए थो उनखे पंहिंजो प्यारियुनि थियूं पंहिंजनि खे जानवरनि खे जेके शीप आहिनि छा आहिनि बकरियूं आहिनि उन्हनि खे प्यारी थी, पोइ वञनि थियूं पंहिंजे पीउ खे ॿुधाइनि थियूं, पीउ हुनजा हथ हुन अॻिते वॾो थी वियो आहे अखियुनि खां या छा, त पोइ हथु लॻाए ॾिसे थो त हीअ त अॼु पेट भरियो पियो आहे हिननि जो पाणी सां, हीअ कीअं थियो आहे कमु, तव्हां छा जुड़ो अची वियूं आहियो, चए त माण्हू हो जंहिं असांखे अहिड़े नमूने सां मदद कई आहे, पोइ चए माण्हू खे वठी अचो तव्हां तव्हांखे मतिलबु त हुनखे मुसाफ़िर हूंदो धारियूं माण्हू परे जो हुनखे मानी बानी खाराइजे, हुनखे हुनजो अवज़ु ॾिजे जेको महिनत कई वीचारे असांजे लाइ, पोइ हुनखे वठी था अचनि, पोइ घर छोकिरी जेका आहे हुन मञा हिकिड़ी सां चवे थी पंहिंजे पीउ खे पंहिंजो फजात हू एदा हुमा हुन मञा हिकिड़ी आई तमशी अल अलस्ते या पोइ लॼारे नमूने सां आई पिए पंहिंजो हुन तमशी अल अलस्ते या कालत इन अबी यद ऊक बाबा मुंहिंजो सॾे थो तोखे यजीअक त तोखे ॾिए बदिलो ॾिए तोखे अजर मा सकाई थलना जो असां खे तो पाणी पीआरियो आहे मतिलबु ढोरनि खे फलमा जा हू जॾहिं हुते पहुतो हुननि वटि व कस अल हिल कसस ऐं जॾहिं क़िसो पंहिंजो करे हुनखे ॿुधाई हज़रत शुएब अल इस्लाम खे कॉल ला त ख़फ़ न चयो तूं हाणे डपु न कर हिते फिरौन जो हुकुम नथो हले मतिलबु असीं फिरौन खे जे हुकुम खां परे आहियूं न जाओ त मिनल क़ौम ज़ालमीन तूं निजात तोखे मिली आहे ज़ालिम क़ौम खां पोइ कालत एहदा हुमा उन्हनि मज़ा हिकिड़ी चयो पंहिंजे पंहिंजे पीउ खे या अबत ए मुंहिंजा पीउ इस्तजर हो हिनखे मुस्ताजर कर हिनखे मज़दूरी में रख पाण वटि अजर उजरत में रख उजरत में रख इन ख़ैर मनिस्ताजरत अल कवील अमीन हाणे ॿई क्वालिटी आहिनि जेको कवि हुजे ऐं जेको अमानत वारो साहबु हुजे हीअ अमानत वारो साहबु आहे पोइ हुन चयो हीअ अमानत तो कीअं ख़बर पई अमानत वारो आहे पोइ हज़रत सफ़ूरा या जेका बि उन मञा ॿिन्ही मञा हिकिड़ी आहे उहा चए थी त मां असां जॾहिं आउं हलणु लॻियसि त मूंखे चयईं त तूं पोयां हल त हाणे मूंखे अॻियां अचे त आउं अॻियां हलां मूंखे इशारो कंदी हल लेफ्ट राइट हेॾां असांजे खबे खबे घर ताईं मतिलबु त असीं पहुचूं छो जो मां औरत अॻियां हलंदी त पंहिंजो माण्हू जो तवजो थींदो भई हीअ औरत आहे हिनजा हीअ उज़वान हीअ इहा ॻाल्हि उहा ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो शैतानी वस्फ़ ख़्यालु माण्हुनि जे ज़हन में त हिकु इमारत साहिबु जो नबी अलाह आहे त हिन करे हुनजो ॼण ज़हन तवजो हुनजे जिस्म ॾांहुं न वञे हुनजी ॻाल्हि ॾांहुं न वञे त उहो पोयां थी हले पोइ हुनखे इशारो मतिलबु इहो अहिड़े क़िस्म जी तफ़सीलनि में या वज़ाहत कनि था पर ख़बर कोन्हे क़ुरशी में इहो त छो चई ईअं पर मतिलबु त छोकिरी खे ख़बर पइजी वई त हीअ अमानत वारो माण्हू आहे त अमीन हिते बि इहो साॻी ॻाल्हि जेका हुते यूसुफ अल इस्लाम जे मुतलिक़ बादशाह चई त तूं अमीन आहीं अमानत वारो माण्हू आहीं जो इहे सभु ॻाल्हियूं साबित थी चुकियूं तूं अमानत वारो आहीं रसूल सलाहु जे मुतलिक़ ॻाल्हि थी तूं अमानत वारो आहे उहो इन करे अमीन हुनखे सॾींदा हुआ ऐं इन करे हिकिड़ी ॻाल्हि की अमानत वारो माण्हू हुजे खाइन खाइन न हुजे ख़यानत वारो न हुजे अमानत जो ज़िद जेको आहे सो ख़यानत खाइन आहे ख़यानत वारो हाणे जंहिंखे हिकिड़ो ॾोकड़ ॾियो उहो वञी उछले पाई छॾे पाण ऐं उहो कंहिंखे न ॾिए उहो ख़यानत वारो आहे पोइ ॾोकड़ जी कंहिं की मिलियन डॉलर जी कंहिं ख़यानत जेका ख़यानत करण वारो ख़यानत कंदो थोरी जी करे की घणे जी करे त ख़यानत वारो न हुजे. ॿियो पंहिंजो हुन चई कवी आहे जो मतिलबु त उहो जॾहिं खूह में जॾहिं पाणी कढियईं ॿिया माण्हू हेतिरा की 5-7 की 10 की 40 माण्हू गॾिजी उहो ॿोक ते कढियऊं या पथर जेको लॻाईंदा आहिनि त हुन में को कुतो न किरी पए, को ॿिलो न किरी पए, को जानवर न किरी पए, पाणी पाक रहे. त उन खां हुन ते को सभु पथर रखंदा हुआ या छा कंदा हुआ जो पोइ ज़ाहिर त अहिड़ो ॻरो हूंदो पोइ उन करे हटाईंदा त हटाईंदा गॾिजी हेतिरा माण्हू हिन पाण अकेले हटाए छॾिया मूसा अलाम ऐं पाण ॿोको कढी हुनखे ॾिनई पाणी जो प्यारे ऐं पुॼो पंहिंजे घर में हली वियूं. त इहे ॼण टई हिकिड़ा मिसाल आहिनि असां वटि त मज़दूर मूसा अलाम हाणे अहिड़ो को मज़दूर कोन्हे पर मतिलबु त जेकर माण्हू कम ते जेकर को माण्हू रखे त अहिड़ो त को रखे जंहिंमें का ताक़त हुजे, हिकिड़ो कुवत हुजे, कवि हुजे, ॿियो अमानत वारो साहिबु हुजे. हाणे घर में ताईं नौकर चाकर रखो था घणी पाकिस्तान वञा वीचारा अलाए किथां किथां अचनि था. पोइ माण्हू अमानत वारो न हूंदो, सगवन में कान हूंदी, पाण पियो वीचारो गुथरंदो थापड़ंदो त उहो कहिड़ो तव्हांजे घर जो कमु करे सघंदो. ॿियो बादशाह जेको हूंदो हुन में बि कुवत हूंदी, ताक़त हूंदी ऐं इल्मु हूंदो ऐं जिस्म हुनजी ताक़त हूंदी. अलाह ताला हुनखे चूंडींदो हुन ॻाल्हि जे लाइ. ऐं यूसुफ़ अलाम जेको पंहिंजो वज़ीर थियो या सॼी मुमलिकत हुनजे हथ में थी वई हली, अख़्तियार सॼा बादशाह हुनखे ॾेई छॾिया. त इहो इन करे जो हू सचो हो, अमानत वारो हो, ज़ालिम न हो, जाहिल न हो, हो ख़यानत वारो न हो, ऐं पंहिंजो अमीन हो, तमकिनत वारो हो, ऐं पंहिंजो हिफ़ाज़त करण वारो हो, ऐं इल्मु अलाह ताला हुनखे ॾिनो हो. इहे सभई सलाहियतूं हुनखे ॾिनियूं. इन करे जेकॾहिं माण्हू को अपॉइंट करे नौकिरी में रखे पाण वटि या पंहिंजो चूंडे को नेशनल असेंबली जे लाइ, प्रोविंशल असेंबली जे लाइ, वज़ारत जे लाइ, कंहिंखे नौकिरी कंहिं अख़्तियार जे लाइ, त पोइ अहिड़े माण्हू खे रखे जंहिंमें का सलाहियत हुजे, जेको अॻु में ई मथां जेल काईंदो रहियो हुजे 50,000 साल पंहिंजो वेठो जेल काटे वेठो डगियूं चोराए वेठो माण्हुनि जा माल चोराए वेठो माण्हू जा पाणी भञे वेठो बदमाशूं करे उनखे ताईं मोतबर कयो था रखो पाण ते त पोइ भले पिया रखो पोइ अहिड़ो कमु थींदो तव्हां सां जहिड़ो हींअर थियो पियो. अल्लाहुम्म अग़फिर लना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم.